della cattedra c'ha lo mastanni perché te non devolevo per i cerchi Giovanni Giovanni cerchi Giovanni oh yeah c'ha ne cattedra c'ha ne lele c'ha ne cattedra c'ha ne si ne vicio che ci chiedo vera cattedra ne si ne vicio che ci chiedo che ci chiedo मेरे नाल बिल्लो लख नु हिलाले टॉप शॉप छटी ते थोड़ा नच के बता दे आजा मेरे नाल बिल्लो लख नु हिलाले टॉप शॉप छटी ते थोड़ा नच के बता दे आजा मेरे नाल नाल बिल्लो आजा मेरे नाल आजा मेरे नाल बिल्लो लख नु हिलाले टॉप शॉप छटी ते थोड़ा नच के बता दे लौंडा इसे सुन के चल जाए कर रोकेगा तुझको और तुझ पे चिल्लाएगा डर यो ना बेबी तेरा यार चला आएगा आएगा आएगा पता है मुझे तेरे आशिक हैं काफी लेकिन एक दिन तुझे साले भूलेंगे भाभी क्योंकि भैया तेरे रेड्डी और पप्पा भी राजी तो क्या करेगा काजी काजी आजा